दोषस्य दर्शनात् करण जो चक्षु है उसमें विपरीत ग्राह का जो दोष देखा जाता है वो इंद्र दोष दूर हो गया ना, तो ग्रहीतु अदर्शनात् अब ग्रहीता तो है, उसमें तो कोई संस्कार हुआ नहीं, तो उसमें वो दोष न देखा जाने से न गृहित धर्मो यथा, जैसे गृहिता का धर्म वह नहीं होता, तथा सर्वत्र अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यया। इसलिए कहीं भी जहाँ पर अग्रहण हो रहा है, विपरीत ग्रहण हो रहा है, संशय हो रहा है, तन्निमित्ता कर्णस्यैव, उसका निमित्त जो जो है वह तन्निमित्ता प्रत्यया, ऐसा लेना है। अग्रहण विपरीत ग्रहण संशय प्रत्यया तन्निमित्ता माने, तन्निमित्ता माने अविद्या निमित्ता, समझे ना। वह कर्ण से कश्चित भवितुम अर्हन्ति, वह किसी कर्ण के ही होने चाहिए, न ज्ञात क्षेत्रज्ञस्य, ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का दोष वो नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं देखिए तदगते अंजनादि संस्कारेण, पहले ऑपरेशन शायद कम होता था, नहीं होता था, अंजन इत्यादि ऐसे बनाते थे कि जिससे वो दोष दूर हो जाता, अब तो सीधे ऑपरेशन की बात होती है, पहले ऐसा अंजन बना देते थे कि मोतियाबिंद जो है वो दूर हो जाता था। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऐसा कोई अंजन नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है, पर थी ऐसी दवा, अब आज नहीं जानता व्यक्ति तो क्या है। जैसे आज का व्यक्ति न जाने तो ये नहीं, ये संशय करता है कि पहले का मंत्र से कैसे ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, आग्नेयास्त्र हो जाएगा, तो ऐसा क्यों कहता है कि आज उसके पास वो कला नहीं है। और पहले का व्यक्ति ये एटम बम को नहीं मानेगा है? उसके पास वो कला है, ये कला नहीं है। तो जब जिस विज्ञान का विकास हो जाता है तो वो विज्ञान ही लोग मानते हैं, दूसरा विज्ञान भूल जाते हैं। तो पहले ऐसे अंजन होते थे कि अंजन से ही सभी नेत्र के दोष दूर कर देते थे, ऐसे मंत्र भी होते थे, मंत्र से दूर कर देते थे, अंजन से दूर कर देते थे। तो कहा अंजनादि संस्कारेण, अंजन संस्कार से, मंत्र संस्कार से वो दोष दूर हो जाता। तिमिरादो पराकृते, तिमिर इत्यादि रोग जो है दूर कर देने पर, देवदत्तस्य गृहीतु, देवदत्त जो गृहीता है उसमें दोषादि अनुपलम्भात, दोष नहीं दिखाई देता, न तस्य तद्धर्मत्वम्, इसलिए वह उसका धर्म नहीं है। अतो इसलिए अब अनुमान बना लीजिए, विमतम तत्व तो नात्म धर्मो, विमत जो है वह जो दोष है ना, कौन सा दोष, वही अविद्या संशय और विपर्य, ये अविद्या संशय और विपर्य जो दोष है वह तत्वतः आत्मधर्म नहीं हो सकता। तत्वतः इसलिए कहा कि आत्मा में कोई आरोपित भले ही कर ले, पर तत्वतः जो है आत्मदोष आत्मधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि दोषत्वात् तत्कार्यत्वात् वा, वो दोष होने से अथवा दोष का कार्य होने से सम्मतवत्, ये दृष्टांत जो दिया इसके, वह पक्षी जो दृष्टांत है उससे, कोई तिमिर रोग जैसे करण में रोग हो गया है तो वहां पर तीनों चीजें मालूम होती थी, और वो रोग निवृत्त कर दिया तो तीनों चीजें गायब हो गई। तो जैसे वो गृहीता का धर्म नहीं हुआ, करण का ही दोष, करण का ही धर्म हुआ है, दोष होना वो करण का ही धर्म हुआ ना, इसी प्रकार वह करण का ही धर्म होगा, आत्मधर्म नहीं। हाँ, यानी उभय सम्मत दृष्टान्त है। सम्मतवत अब में क्या है, बात एक है। उभय सम्मत दृष्टान्तवत किंच विपरीत ग्रहादि तत्व तो न आत्मधर्मो वेद्यत्वात् संप्रतिपन्नवत्। ये देखिए यहाँ कहते विपरीत ग्रहादि जो है तत्व तो आत्मधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वेद्य होने से है? वेद्य है ना, जो वेद्य होगा वह आत्मधर्म नहीं होगा, ये सभी मानेंगे। जो वेद्य होगा वह वेदता का धर्म नहीं हो सकता, उसी को लिखते हैं संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवन न ज्ञातृधर्मत्वम्। संवेद्य है तो संवेद्य है तो जो है वह जैसे प्रदीप का प्रकाश है, है? वो प्रकाश नहीं होता किसी का, वो स्वयं प्रकाश है, है? तो उसमें जैसे वेद्य धर्मत्व तो नहीं आता, इसीलिए ज्ञाता का धर्म ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए किंच यद वेद्यम तत् स्वातिरिक्त वेद्यम यथा दीपादि। कहते हैं कि जो वेद्य होता है वह अपने से अतिरिक्त से जाना जाता है ना, कोई भी वेद्य होगा तो जो उसको प्रकाशित करेगा वह वेद्य से भिन्न होगा, तो स्वातिरिक्त वेद्यम यथा दीपादि है। जैसे दीपादि हैं ये जो है वह वेद्य से भिन्न हुए, वेद्य से भिन्न हुए, वेद्य हो गया घटा दी। अरे भाई खुद वेद्य हैं, यहाँ पर अभी दृष्टांत क्या दिया था, खुद वेद्य जब होंगे तो कहाँ वेद्य होंगे, वो वेद्य तब बनेंगे कि जब वो दूसरे के प्रकाश, अपने प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की उनको अपेक्षा नहीं है इतने मात्र में। अब वेद्य तो इसलिए होते हैं जड़ हैं, तो जो भी जड़ होगा वो चेतन से वेद्य होगा। यहां तो कहते हैं कि देखिए इति व्याप्ते विपरीत ग्रहादि नामपि वेद्यत्वात्। विपरीत ग्रहादि जो है वेद्य है कि नहीं, वेद्य हैं तो अतिरिक्त वेद्यत्व, तो वह अपने से भिन्न से वेद्य होंगे, है ना, दूसरे से जाने जाएंगे। संवेदिता न संवेद्य धर्मवान वेदितृत्वात्। तो जो जानने वाला है वह संवेद्य धर्म वाला नहीं होगा, जो जानने वाला होगा है वो जाना तो नहीं जाएगा, इस धर्म वाला तो होगा नहीं। यथा देवदत्तो न संवेद्य रूपादिमान इति अनुमानांतरम। जैसे देवदत्त है, देवदत्त सबको जानने वाला है, जाना जाने वाला नहीं है, ये अनुमान दूसरा अनुमान देते हैं। तो पहला अनुमान क्या दिया था, दूसरा अनुमान क्या दे रहे हैं। पहले अनुमान में क्या था, पहले अनुमान में ये था कि करण दोष से हैं, जो है अज्ञान और विपरीत ज्ञान और संशय उत्पन्न होता है, वह वेदता का धर्म नहीं हो सकता है। उसमें अन्वय व्यतिरेक दिखाया कि जो है वह करण का दोष आया, तीव्र रोग आया तो उससे जो है विपरीत ग्रहण हो रहा है, और अंजल लगा दिया वह करण दोष दूर हो गया तो विपरीत ग्रहण नहीं हो रहा है। तो करण दोष से ही था, करण दोष उत्थित था, वह आत्मा का धर्म वेदता का धर्म नहीं हुआ। और दूसरे में ये दे रहे हैं कि संवेद्य जो होगा ना, जो ज्ञेय हो जाएगा ना, वो ज्ञेय हो जाएगा, वो ज्ञाता का धर्म नहीं बनेगा। इसी को कह रहे संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवन न ज्ञाते धर्मत्व। संवेद्यत्वादेव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्व, और जिसलिए वह जो संवेद्य होगा ना, वह अपने से व्यतिरिक्त के द्वारा जाना जाएगा। सर्वकरण वियोगी च कैवल्ये सर्वबाधि भी अविद्यादि दोषवत्व अनभिप्रगमात। और दूसरी चीज है कि जहाँ करण का वियोग हो जाता है, कैवल्य में सभी लोग करण का वियोग मानते हैं, जब कैवल्य हो जाएगा, मुक्ति होगी, तो करण का वियोग होगा, क्योंकि करण वहां पर करणों का कार्य होता रहे तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती ना, इसलिए करण का वियोग मानते हैं। तो करणों का वियोग जब कैवल्य में सभी मानते हैं तो अविद्यादि दोष नहीं रहेगा कि नहीं? अविद्यादि दोष मुक्ति में तो माने नहीं जा सकता, किसी ने भी नहीं माना, यदि मानी ले तो मुक्ति कैसे होगी? अभ्युपगमान सभी लोग माने, जो न्यायिक मानता है न जो है वह असांख्य मानता है, कोई नहीं मानता है मुक्ति में। अब जिनका यहाँ प्रसंग चल रहा है, जिनका यहाँ पर प्रसंग चल रहा है, जिनके जो पूर्व पक्षी हैं, वो पूर्व पक्षी कोई नहीं मानते। किंच विपरीत ग्रहादय तत्व तो नात्म धर्म। और मुक्ति में तो वस्तुतः संबंध मानेगी नहीं, कौन मानेगा? अब स्वर्ग को मुक्ति मान ले, भोग को मुक्ति मान ले, वो अलग चीज है, तो ऐसा नहीं। तो दार्शनिक कैसे मानेगा? तो किंच विपरीत ग्रहादय तत्व तो नात्म धर्म, क्यों? व्यभिचारित्वाद कृषत्वादिवत। ये विपरीत ग्रहण इत्यादि आत्मधर्म नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा तो सदा रहता है और इनका व्यभिचार है, ये अभी है कल नहीं है, कल ठीक ग्रहण हो गया, आज विपरीत ग्रहण हो रहा है, आज संशय है, कल उसका निराकरण हो गया, है ना? तो आत्मा का धर्म जो होगा तो वो तो नित्य रहेगा ना, आत्मा नित्य है तो नित्य रहेगा, जैसे चैतन्यता प्रकाश ये नित्य धर्म है तो नित्य रहेगा, तो वो आत्मा का धर्म इसलिए भी नहीं हो सकते विपरीत ग्रहादय तत्व तो नात्म धर्म, क्योंकि व्यभिचारित्वाद कृषत्वादिवत। जैसे मान लीजिए कि कृषता है और फिर खिला पिला खूब दे दिया, फिर तगड़ा हो गया उसने, तो आत्मधर्म तो नहीं हुआ ना, इसी प्रकार वो भी आत्मधर्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं कि सर्वबाधि भी अविद्यादि दोषवत्व अनुभव गमाते हो गया। अब थोड़ी टीका और देखिए, उत्तमेव विवरणन आत्मनो विपरीत ग्रहादि स्वाभाविको व आगंतुको व इति विकल्प आद्यम दूषे। अब इसी का विवरण करते हुए कहते हैं कि अच्छा, विपरीत ग्रहादि यदि आत्मा में आप मानते हो तो स्वाभाविक है कि आगंतुक है? आत्मा में विपरीत ग्रहण इत्यादि स्वाभाविक है कि आगंतुक है? अब स्वाभाविक को दूषण देते हैं। आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत स्वधर्म ततो न कदाचिदपि तेन वियोग स्यात्। यदि क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्वधर्म मान लोगे आप, जैसे कि जो है अग्नि का स्वधर्म उष्णत्व है, इसी प्रकार यदि आत्मा का स्वधर्म हो जाएगा अविद्या संशय आदि दोष, तब तो कभी भी इनसे वियोग हो ही नहीं सकता है, इनसे वियोग संभव नहीं। थोड़ी टीका देखिए, हाँ तो अच्छा कहो कि मान लो कि जो है वियोग नहीं होगा तो क्या हानि होगी? अतो अनिर्मोक्षो अविद्या तज्ज ध्वस्ते असद्भावात्। तो मोक्ष ही नहीं हो सकता ना, अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव हो जाने से अविद्या और अविद्या का कार्य का नाश होगा नहीं, तो उसका कार्य का नाश ही नहीं होगा, ध्वस्ती का असद्भाव धर्म है ना, यानी अविद्या तज्ज जो कार्य है उसका ध्वस्ती का असद्भाव, ध्वस्ती तो होगी नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। अब कहे आगंतुक मान लो, आगंतुको की स्वतश्चेद अमुक्ति और परतश्चेद तत्राह। अब आगंतुक मानने पर यदि स्वतः आगंतुक है तब तो मुक्ति होगी नहीं है, और दूसरे को दूसरे के कारण है तो उसको निमित्त को हम हटा देंगे तो मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं अविक्रियस्य च योमवत सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोग अनुपत्ते। जो अविक्रिय आकाश के समान सर्वगत है, अमूर्त है, ऐसा जो आत्मा उसका किसी के साथ संयोग वियोग क्या बनेगा, वो तो उसका संबंध ही बनेगा। असंगोयम पुरुषः, इसका जो है वो असंग है तो इसका संबंध ही नहीं बनेगा। इसलिए सिद्धम क्षेत्रज्ञ से नित्यमेव ईश्वरत्वम्। इसलिए क्षेत्रज्ञ में जो दोष प्रतीति है वह कैसी है, नैमित्तिक। जानते हैं कि नहीं, दोष प्रतीति नैमित्तिक है, यह क्षेत्रज्ञ का स्वभाव नहीं है। इसलिए क्षेत्रज्ञ स्वभाव से असंसारी है। जब क्षेत्रज्ञ स्वभाव से असंसारी है तो असंसार के साथ उसका एकत्व में कोई बाधा नहीं पड़ सकती है। हैं? क्या है, हाँ, आगंतुक स्वतः में अंतर हो गया ना, यानी किसी निमित्त से आया हुआ है, हैं? और कोई चीज होती है कि उसमें स्वतः की, जैसे मान लीजिए कि दूध आपने रख दिया, जावन नहीं भी छोड़ा, तो स्वतः उसमें दही भाव उत्पन्न हो जाता है, ध्यान में है कि नहीं, स्वतः उसमें उत्पन्न हो जाता है, भले ही पहले से न हो पर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ऐसे आत्मा ऐसा हो कि 10 वर्ष के, जैसे मान लीजिए कि जो है कि इतने काल के बाद फिर उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए, हैं? ऐसा भी हो सकता है। अथवा जो है किसी निमित्त से हो, किसी निमित्त से हो, तो निमित्त से किसी चीज की प्रतीति होती है, यदि तो निमित्त से किसी चीज की प्रतीति होती है तो निमित्त हट जाएगा तो दूर हो जाएगा, ये बात है। यहां निमित्त से करण दोष से आत्मा में इस प्रकार की प्रतीति होती है, वो करण दोष दूर हो जाएगा तो वो प्रतीति दूर हो जाएगी। तो आत्मा में जो है उस समय भी पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। तो आत्मा जिसलिए जीवात्मा यह संसारी हो गया और इसमें दोष प्रतीति आगंतुक हो गई, इसलिए असंसारी जीवात्मा का ईश्वर के साथ अभेद होने में कोई बाधा नहीं। सिद्धम क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य नित्यमेव ईश्वरत्वम्। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद इत्यादि ईश्वर वचनाच्य। अब इसको भगवान स्वयं कहेंगे ना, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, हाँ, अयम परमात्मा भी, तो ये जीव को जो है वह ईश्वर रूप करके प्रतिपादन कर रहे हैं। थोड़ी टीका देखिए, विभुत्वाद अभिक्रियत्वाद अमूर्तत्वाच्च आत्मा व्योमवत न केनचित संयोग विभागो अनुभवत। जिसे विभु है आत्मा, अभिक्रिय है, अमूर्त है, ऐसा जो आत्मा है वह आकाश के समान किसी से भी संयोग विभाग का अनुभव नहीं करता। नहीं विक्रिया भावे व्योमनी वस्तुतः संयोग विभागो। जब अभिक्रिया है ही नहीं है आकाश में तो वस्तुतः संयोग विभाग तो किसी के साथ होगा नहीं। असंगत्वाच्च आत्मनः तद असंयोगात् न परतोपि तस्मिन् विपरीत ग्रहादि इत्यर्थ। यदि कहो कि स्वतः न भी हो तो किसी निमित्त से हो जाएगा, तो कहा आत्मा असंग है ना, तो किसी निमित्त का उसके साथ संयोग ही नहीं होगा। जब आत्मा असंग है तो किसी निमित्त के साथ उसका संयोग होगा ही नहीं। जब किसी निमित्त के साथ संयोग ही नहीं हुआ तो न पड़तो कि तस्मिन विपरीत गृहादि, तो दूसरे किसी निमित्त से भी आत्मा में विपरीत गृहादि नहीं बन सकता। तस्या आत्मधर्मत्व अभावे फलितमाह। जब आत्मधर्मत्व नहीं हुआ, क्या आत्मधर्मत्व नहीं हुआ? अविद्या संशय विपरीत है। परतोपि तस्मिन् विपरीत ग्रहादि न, न पहले है ना, न परतोपि तस्मिन् विपरीत ग्रहादि इत्यथ। आपने क्या पाठ है? हाँ, दीर्घ है, पंचमी नहीं है। विपरीत ग्रहादि है इत्यर्थ। नहीं भाई, ऐसा नहीं। न परतो पे तस्मिन विपरीत ग्रहादि, वही ठीक है। ई होना चाहिए, ई। हाँ, मैंने एक ई इसका हो जाएगा, एक ई इति का हो जाएगा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। विपरीत गृहादीन नपुंसक में ऐसे रहेगा, विपरीत गृहादीन तस्मिन न, परतो की विपरीत गृहादी तस्मिन न इत्यर्थ। ग्रहादि, विपरीत ग्रहादि, विपरीत ग्रह आदि, तस्य आत्मधर्मत्व अभावे फलतमाह। जब आत्मधर्मत्व हुआ नहीं, अविद्या का संशय इत्यादि का आत्मधर्मत्व नहीं हुआ, तब कह दिया सिद्धम क्षेत्रज्ञ से नित्यमेव ईश्वरत्वम। तो वस्तुतः क्षेत्रज्ञ नित्य ईश्वर स्वरूप ही है। अब आत्मनो निर्धर्म करते भगवद अनुमति माह। आत्मा नित्य जो है, निर्धर्मक, किसी भी प्रकार के धर्म से उसका कोई संयोग है ही नहीं, असंग है ना, इसलिए भगवान की अनुमति कह दिया कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा। ये जो है अनादि है, निर्गुण है। तो यहां तक ये विचार हो गया। अब आगे जो है विचार है, तो उसको एक शंका उठाएंगे और उसका परिहार करेंगे, तो अभी ही रहने दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। गंभीर विचार चल रहा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक हम लोग श्रवण करें। इस समय तो विचार ही चल रहा है कि ईश्वरत्वे सति आत्मनो असंसारित्वे विधिशास्त्रस्य अध्यक्षादेश अनर्थक्यात् तात्त्विकमेव तस्य संसारित्वम् इति शंकते। शंका क्या है यहाँ पर कि अब आत्मा को तो आपने ईश्वर मान लिया ना, है? क्योंकि ईश्वर जो है इसी पर तो चल रहा है ना कि क्षेत्रज्ञम जाभिमान विद्धि सर्व क्षेत्र सुभारत। तो ये जीवात्मा क्या हो गया? ये तो ईश्वर हो गया। तो इसी बात को कहते हैं कि जब जो है ईश्वर आपने मान लिया, आत्मनो ईश्वरत्वे सति असंसारित्वे, तो असंसारी हो गया। अरे जब ईश्वर रूप हो जाएगा तो ईश्वर तो संसारी नहीं है ना, और जब असंसारी हो गया कौन? जीवात्मा। जीवात्मा हो गया असंसारी, क्योंकि वो ईश्वर रूप हो गया, और ईश्वर तो संसारी हो नहीं सकता है। तो असंसारी जब हो गया तब विधिशास्त्रस्य अध्यक्षादेश्य अनर्थक्यात्। तब ये शास्त्र किसके लिए है भाई? विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, और ईश्वर फिर काहे के लिए है? अध्यक्ष आदि की भी जो अनुपत्ति हो जाएगी ना। ईश्वर तो शासन करने वाला होता है ना, संसार नहीं रहेगा तो ईश्वर क्या करेगा? तो संसार पर शासन करने के लिए ईश्वर है, तो ये अनर्थक हो जाएंगे। इसलिए तात्विक में वो तस्य संसारित्वम् शंकते। जीवात्मा के लिए है ना, तो जीवात्मा तो रहे नहीं अब। अब जीवात्मा कहाँ रहा? जीवात्मा तो ईश्वर हो गया, क्योंकि कह दिया कि क्षेत्रज्ञम चाभिमान विद्धि। अब क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर हो गया, तो जीवात्मा तो ईश्वर हो गया। अब ईश्वर हो गया तो जीवात्मा अब ईश्वर रूप में हो गया तो असंसारी हो गया। इधर संसार रहा नहीं, जीव रहा नहीं, तो विधि शास्त्र या अध्यक्ष दोनों व्यर्थ हो गए। ये देवता है, ईश्वर है, ये सब व्यर्थ हो गए ना, ये क्या करें? अब किसका अध्यक्ष बनेगा? विधि शास्त्र का अध्यक्ष क्या बनेगा अब? चलो उसी को मान लो, पर अब ईश्वर देवता ये भी कुछ भी नहीं रहेंगे ना, है? समझा कि नहीं? और अधिकारी तो रहेगा नहीं, मतलब ये है कि अब तो संसारी हो गया, तो संसार ही नहीं रहेगा ना, जीव नहीं रहा। तो शास्त्र काहे के लिए है? मैंने जीव का अनर्थक के तो यहाँ पर नहीं प्रश्न आता ना, यहाँ पर प्रश्न आता है कि विधि शास्त्र अनर्थक हो जाएगा और अध्यक्ष आदि अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि जीव रहा ही नहीं संसारी। इसलिए तात्विकम एव तस्य संसारित्वम, इसलिए वास्तविक संसारित्व मानना पड़ेगा जीव है। वास्तविक संसारित्व माने बिना तो व्यर्थ हो जाएगा, सब काम में गड़बड़ा जाएगा। ये शंका करते ननु एवं सती संसार संसारित्वाभावे, संसार का अभाव और संसारी का अभाव, संसार भी नहीं है और संसारी भी नहीं है कोई, तब तो शास्त्र अनर्थक्यादि दोष है। शास्त्र अनर्थक्यादि, शास्त्र अनर्थक्य, अध्यक्ष अनर्थक इत्यादि दोष जो है लगे। इति सिद्धांति कहता न, ये बात आप तुम्हारी ठीक नहीं, क्योंकि सर्वरभ्युपगतत्वात्, जितने आत्मवादी हैं सभी ने ये बात स्वीकार किया है कि मोक्ष में संसार नहीं रहता है, और मोक्ष के पहले संसार रहता है। तो आत्मवादी जितने हैं वो सभी ने स्वीकार किया कि नहीं इस बात को कि पहले ये संसारी है, हैं? फिर मोक्ष में संसार उसका नहीं रहेगा, ये तो सभी ने स्वीकार किया ना, तो हम ही को क्यों प्रश्न करते हो? सबसे प्रश्न करना चाहिए इस पर। इसलिए कहा सर्वैर ही आत्मवादी भी अभ्युपगतो दोषो नैकेन परिहर्तव्य भवति। जब सभी जो आत्मवादी के मत में यह दोष होता है, तो एक हमारे जिम्मे क्यों रखा इसका परिहार करने के लिए? तुम सभी परिहार करो, क्योंकि तुम सभी में दोष है, सभी मानते हैं इसको, हमारे सिर पर क्यों छोड़ रहे? थोड़ी ठीक है देखिए, विद्यावस्थायाम अविद्यावस्थायाम व शास्त्र अनर्थक्यम इति विकल्प आद्यम प्रत्या, ये बताओ पहले तुम्हारे पूछने का क्या मतलब है? ये ज्ञान विद्या अवस्था में शास्त्र का अनर्थक्य होगा कि अविद्या अवस्था में शास्त्र का अनर्थक्य होगा? किसी को कहा न सर्वे अभ्युप गतत्वात्, सभी ने तो स्वीकार किया है कि अविद्या अवस्था में संसार है, विद्या अवस्था में संसार नहीं। विदुषो मुक्तस्य संसार तदाधारयो अभावस्य सर्वबाध्य सम्मतत्वात् तत्र शास्त्र अनर्थक्यादि चोद्यम मयैव न प्रतिधेय विधेयम इत्यथ। विद्वान जो मुक्त है अब उसमें तो संसार और संसार का आधार का जिसके कारण संसार होता था उसका अभाव हो जाएगा किसी भी पक्ष में, मुक्त में तो अभाव हो जाएगा ना। संसार तदाधारियो अभावस्य सर्वबाध्य सम्मतत्वात्, ये सभी जो है वह बाधी इस बात को जब मानते हैं तब तत्व शास्त्र अनर्थक्यादि जो उद्यम, तो शास्त्र अनर्थक्यादि जो दोष है वो मयैव न विधेयम प्रतिविधेयम। इसे पर क्यों वो दोष ले रहे हो तो? ये तो दोष तुम्हारे भी सिर पर आएगा ना। ये तो सभी मानते हैं, संसार दशा और मुक्त दशा दो दशा मानते हैं कि नहीं? और मुक्त दशा में संसार नहीं है ये मानते हैं, तो मुक्त दशा में शास्त्र आदि का अनर्थक्य तो रहेगा ही सभी की मत में। और संसार और जिस समय संसार दशा है उस समय शास्त्र आदि अनर्थक नहीं रहेंगे, तो ये बात तो सभी के मत में है, तो हमारे ऊपर क्यों ले रहे हैं? संग्रह वाक्यों विवरण, ये जो संक्षेप में कह दिया था इसी का विवरण कहते हैं कि सर्वै अभ्युपगत इति मुक्तानां संसार संसारित्व व्यवहारा भाव सर्वैरेव आत्मवाद भी इसे नहीं सर्वै आत्मवाद भी अभ्युपगतो दोषो नैकेन पर्यर्तव्य भवति, हो गया ना। अभिप्राय अज्ञानात् प्रश्ने स्वाभिप्राय मान, अभिप्राय को न जानने के कारण प्रश्न में अपने अभिप्राय को कहता, ये कैसी बात है? कथम अभ्युपगत इति, कैसे हमने स्वीकार कर लिया भाई? तुम स्वीकार करते हो, हम कहाँ स्वीकार करते? मुक्तानाम मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व व्यवहारा भाव सर्वैरेव आत्मवाद ही इष्यते। कहा देखो, मुक्त को तुम संसारी मानते हो क्या? मुक्त के दृष्टि में संसार है क्या है? तो ऐसा ही इसका व्यवहार का अभाव ये तो सभी आत्मवादी मानते ही, तुम भी मानते हो। हाँ, ये कहा था नहीं ऐसा कहा, कथम अभ्युपगत इतना अलग कर दे, समझा कि नहीं? कहा कि इसी प्रकार तुमने किया कि मुक्तानाम संसार संसारित व्यवहार अभाव सर्वैरेव आत्मवाद भी इसे थे, ये समझा। कथम अभ्युपगत ये हो गया प्रश्न, उसका समाधान हो गया मुक्तात्मनाम, है ना। अब ये चीज लेते हैं, तरी मुक्तान प्रति विधिशास्त्रस्य अध्यक्षादेश अनर्थक्यम इत्याशंक्या। अब मुक्त के प्रति तो विधिशास्त्र अध्यक्षादि का अनर्थक्य होगा ही है, ऐसी आशंका करके कहते हैं, न कि तेषाम शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्ति अभ्युपगत। तो मुक्तों के लिए तो सभी ने स्वीकार किया कि शास्त्र अनर्थक या जो दोष की प्राप्ति नहीं लगेगी वहां पर, तथा न इसी प्रकार हम भी क्षेत्र ज्ञानाम ईश्वर ईश्वरैकत्व सति, क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप करके जब जान लेता है तो शास्त्र अनर्थक्यम भवत। जैसे तुम्हारे मत में जो मुक्त है उसमें शास्त्र का अनर्थक्य होता है, ऐसे हमारे मत में भी शास्त्र का अनर्थक्य हुए, उसमें क्या दोष है? और कहा कि फिर अनर्थक्य हो जाएगा, कहा नहीं, अविद्या विषय अर्थवत्व, जब तक अविद्या है अज्ञान है तब तक शास्त्र अर्थवत्व है, और विद्या के द्वारा जब अज्ञान नष्ट हो गया तो मुक्त हो गया, तो मुक्त के विषय में तुम भी मानते हो शास्त्र का अनर्थक्य, हम भी मानते हैं, ये तो सामान्य हुआ। टीका देखिए, नहीं व्यवहारातीतेषु तेषु गुण दोष शंका इत्यर्थ। जो व्यवहार से अतीत हो गया उसमें तो गुण दोष की शंका हो नहीं सकती। द्वैतिनाम मते मुक्तात्मसु इव, जैसे द्वैतवादी जो हैं उनमें भी मुक्तात्मा में किसी प्रकार का संसार नहीं है, इसी प्रकार अस्मत् पक्षे की क्षेत्रज्ञ से ईश्वरत्व, हमारे पक्ष में क्षेत्रज्ञ का जब ईश्वरत्व हो गया तो तम प्रति च शास्त्रादि अनर्थक्यम, उनके प्रति शास्त्रादि का अनर्थक्य हो। विद्यावस्थायाम आस्थितम, यानी विद्यावस्था में शास्त्रादि का अनर्थक्य हमारे पक्ष में भी निश्चय हो गया, इति फलितम, ये फल कर दिया। तथा न क्षेत्रज्ञानाम ईश्वरत्व। अब द्वितीयम दृश्यति, अब द्वितीय पक्ष क्या था? दो लिया था ना, तात्विक मानते तुम जो है ये दो पक्ष उठाया था ना, विद्यावस्था में अथवा अविद्यावस्था है, विद्यावस्था में अथवा तो विद्यावस्था में तुम भी शास्त्र का अनर्थक मानते हो और हम भी शास्त्र का अनर्थक मानते हैं, धन्यवाद से। और अविद्यावस्था में तो अविद्या विषय च अर्थवत्तम, अविद्या विषय में तो अर्थवत्तम तो मैं भी मानता हूँ और तुम भी मानते हो। तदेव दृष्टान्तेन विवृणोति, उसी को दृष्टांत के द्वारा कहते हैं। यथा द्वैतीनाम सर्वेषाम, जैसे सभी द्वैतवादी बंदा, ये सभी द्वैतवादी है ना, सांख्य इत्यादि सभी द्वैतवादी, सांख्य न्यायिक वैसे सभी द्वैतवादी। तो यथा द्वैतीनाम सर्वेषाम बंधावस्थायामेव शास्त्रादि अर्थवत्वम, बंध अवस्था में ही शास्त्रादि का अर्थवत्व है ये मानते हैं, न मुक्तावस्थायामेव, मुक्तावस्था में नहीं है, एवं इसी प्रकार हम भी मानते हैं, जैसे तुम मानते हो ऐसे एवं इसी प्रकार हम भी मानते हैं। कहा कि इसी प्रकार तुम भी मानते हो, एवं पर टीका का लिखते एवं अद्वैती नामक विद्योदयाग प्राग अर्थवत्वम शास्त्रादि शेष। इसी प्रकार अद्वैतवादी भी विद्या के पहले शास्त्रादि का अर्थवत्व तो मानते हैं, इसलिए शास्त्र अनर्थक के दोष नहीं लगता है। अब कहा देखो ये बात नहीं, तुम्हारे मत में हमारे मत में बहुत बड़ा अंतर, क्या अंतर है? कहा कि हम द्वैतवादी हैं तुम अद्वैतवादी हो, हम संसार को वास्तविक मानते हैं तुम मिथ्या मानते हो। तो जब तुम मिथ्या मानते हो तो तुम्हारे मत में तो शास्त्र का अनर्थक हो ही जाएगा अपने आप, तुम संसार को मिथ्या मानते हो कि नहीं? तो जो संसार मिथ्या हो गया तो संसार मिथ्या हो गया तो फिर अनर्थक अपने आप हो जाएगा, इसलिए तो हमारे समान कैसे बैठ सकते हो पंक्ति में? हमारे समान नहीं बैठ सकते, हम तो संसार को वास्तविक मानते हैं, इसलिए हमारे पक्ष में तो ठीक है और तुम्हारे पक्ष में? एक जगह मैं प्रश्न सुन रहा था, बाकी जो है वह ये लोग जगत गुरु भी लिखते हैं और संसार को मिथ्या भी मानते हैं, तो संसार मिथ्या है तो जगत का अर्थ हो गया मिथ्या, तो मिथ्या गुरु, जगत गुरु का अर्थ हो गया मिथ्या गुरु, ऐसा बात तो ठीक है कहा। तो कहता है कि हमारे पक्ष में तुम्हारे पक्ष में जो है वह एकता कैसे बनेगी? तुम्हारे पक्ष में नहीं बनेगी। उसी बात को लेकर के कहते हैं कि तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ननु आत्मनो बंध मुक्ता अवस्थे परमार्थता ही वो। हम मानते हैं जो आत्मा का बंधन भी वास्तविक है और मोक्ष भी वास्तविक, ये दोनों को हम वास्तविक मानते हैं, बंधन को भी वास्तविक मानते हैं मोक्ष को वास्तविक मानते हैं, ये वो वस्तुभूत इच्छा नहीं मानते, इसको वस्तुभूत मानते हैं। द्वैती नाम न सर्वेषां, हम सभी द्वैती इसी पक्ष में हैं, इसलिए तो ही उपाधेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थोत्तम सात, इसलिए हमारे पक्ष में तो ही उपाधेय बन जाएगा ना, और उसके साधन का सद्भाव बनने से शास्त्रादि अर्थवत्व हो जाएगा सात, लेकिन तुम्हारे मत में कैसे बनेगा? थोड़ी टीका ले लो। पूर्व पक्षी कहता हमारे मत में तो शास्त्र का अर्थवत्व बनेगा, क्योंकि हम संसार को सत्य मानते, मतलब बंधन को भी सत्य मानते हैं मोक्ष को भी सत्य मानते हैं, तो हमारे यहाँ तो ही है यह उपाधि है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वास्तविक मानते हैं तो शास्त्र का अर्थ तो बनता है, पर तुम्हारे पक्ष में नहीं बनेगा। थोड़ी सी टीका लीजिए कि द्वैत भी अद्वैत नाम न साम्य विधि संकति शंका कर दिया न अवस्थयोर वस्तुत्वे तन्मते शास्त्रादि अर्थोत्व फलित मान। अब जिसलिए अवस्था वास्तविक है, दोनों अवस्था हम वास्तविक मानते हैं, इसलिए हम द्वैतवादी के मत में तो शास्त्र का अर्थवत्व हो ही गया। इसी को कहा अतएव वस्तु होते द्वैती नाम न सर्वेषां सिद्धांते तो न अवस्थयो वस्तुता इति वैषम्य माह। लेकिन तुम्हारे सिद्धांत में तो वस्तु की वास्तविकता है ही नहीं है। अद्वैती नाम पुनर् जो अद्वैतवादी है वो द्वैतस्य अपरमार्थत्वात्, उसके यहाँ तो द्वैत वास्तविक है ही नहीं। कहा कि वास्तविक नहीं है पर मानते तो हैं, तो कहा तुमने कैसा माना अविद्याकृतत्वात्, ये द्वैत है अविद्याकृत, इसलिए बंधावस्थायाश्च आत्मनो अपरमार्थत्वे, जीव को बंधन होता ही नहीं, समझे आप कि नहीं, आत्मा को कभी बंधन होता ही नहीं, उसको खाली भ्रम होता है। तुम क्या कहते हो इसको भ्रम हुआ है बंधन नहीं हुआ है, कहते बंधावस्थायाश्च आत्मना आत्मना बंधावस्थायाश्च अपरमार्थत्वे नहीं अपरमार्थत्वे निकाल लो, वो वास्तविक नहीं है ना, भाष्य कर रहा है तो आप माने कि अविद्याकृतत्व, वो तो अविद्याकृत है ना, बंध मोक्ष अविद्याकृत है। अब बंधावस्था याश्च आत्मनो, बंधावस्था जो आत्मा की है वो अपरमार्थ है, वास्तविक है नहीं, तो जो चीज है ही नहीं है वो किसी का विषय कैसे बनेगी है? अरे वस्तु हो तो विषय बने और वस्तु नहीं है तो विषय कैसे बनेगी। इसलिए कहा कि निर्विषयत्वात् शास्त्राध्यानर्थक्यम, कोई विषय नहीं बनेगा ना, शास्त्र का विषय क्या बनेगा ना? इसलिए तुम्हारे मत में तो शास्त्र का अनर्थक्य होगा और हमारे मत में शास्त्र का अनर्थक्य नहीं। नहीं वो पाठ हुई थी क्या, आत्मनो अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात्, इसलिए निर्विषय हो गया तो शास्त्रादि अनर्थक्यम, निर्विषय हो गया तो शास्त्रादि अनर्थक्यम, ये सहज अर्थ लगता है। अरे कहना जो है वो तात्पर्य पहले देखे, कहना उसको यही है ना कि तुम्हारे मत में है ही नहीं है तो शास्त्र का विषय क्या बनेगा, वास्तविक हो तो शास्त्र का विषय बने और जो है ही नहीं है वो शास्त्र का विषय क्या बनेगा। ये है ये उपाधि है, अब जब वस्तु ही नहीं है तो हे क्या बनेगी और उपाधि क्या बनेगी, जब वस्तु ही नहीं है तो हे क्या बनेगा उपाधेय क्या बनेगा, जब बंधन है ही नहीं है सत्य तो फिर जो है वह बंधन को दूर करने का संकल्प क्या करेगा, वो तो जनता बंधन है ही नहीं है। इसीलिए तो आजकल कोई उपाय नहीं करता है, बंधन है ही नहीं है फिर क्या कुछ करने का, बंधन है ही नहीं है, आत्मा नित्य मुक्त स्वभाव है, बात तो सत्य है। तो उसने कहा कि वे हियोपाधेय तो कुछ नहीं बनेगा ना, हियोपाधेय तो नहीं बनेगा तो शास्त्र अनर्थक हो गया तुम्हारे मत में, हमारे मत में तो वास्तविक बंधन है, इसको दूर करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, उपाय शास्त्र बताएगा, ऐसा करो ऐसा मत करो शास्त्र बताएगा, तो हमारे मत में तो शास्त्र का अनर्थक्य होगा नहीं, तो तुम्हारे मत में शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा क्योंकि तुम जगत को जब मिथ्या मानते हो तो विषय नहीं है जब, तो फिर वो शास्त्र क्या कहेगा, इसको हटाओ इसको करो, जब वो है ही नहीं बंधन ही नहीं है तो शास्त्र क्या करेगा, तो साक्ष अनर्थ के तुम्हारे मत में हो जाएगा, हमारे मत में नहीं होगा। हटेगा शास्त्र उपाय बताएगा, अगर जो वास्तविक पेड़ है तो शास्त्र बताएगा, कुल्हाड़ी लाओ, कुल्हाड़ी ला करके इसको काटो, काट करके गिरा दो, फिर इसका जड़ निकाल दो, और पेड़ है ही नहीं है दिख रहा है तो उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। उसका कहना है, अभी तो पूर्व पक्ष है भाई, सिद्धांत नहीं है। पूर्व पक्षी का कहना है ये कि वास्तविक है, अब बंधन वास्तविक है, बधा हुआ है, तब तो कहा कि इसको तोड़ने का ये उपाय है, इस प्रकार उपाय करो तो टूट जाएगा, और बंधन है ही नहीं है, पहले से नहीं है, तुम्हारे मत में बंधने नहीं है, जब बंधने नहीं तो शास्त्र क्या उपाय बताएगा, उससे निर्विषय होगा शास्त्र ना, शास्त्र हो गया निर्विषय, तो जब विषय नहीं होगा तो बताएगा क्या। इसलिए तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हमारे पक्ष में शास्त्र का अनर्थक नहीं है और तुम्हारे पक्ष में शास्त्र का अनर्थक अवश्य होगा। अभी इसका तुम्हारे पक्ष क्या उत्तर है, ये पूर्व पक्षी का थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि कल्पित द्वैते न व्यवहारान न तस्य वस्तुता है कि नहीं, वो ये कहे वहां से ले लीजिए, व्यवहारिकम द्वैतम तन्म।